899 zł. Teraz za 499 z kodem taniej aż o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura śle do sądu wniosek o areszt dla Zbigniewa Ziobry. Kilkaset osób zwolni w całym kraju duża polska firma produkująca meble. Mija 10 lat od najkrwawszych zamachów we Francji. Paryż czci pamięć ofiar. Jest wniosek o areszt dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w związku z nieprawidłowościami wokół Funduszu Sprawiedliwości. Jak przekazał chwilę temu rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, wniosek został już skierowany do sądu. Jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego dalszego toku tego postępowania. W toku tego śledztwa dotyczącego nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości prokurator uzyska materiał dowodowy wskazujący na uzasadnione podejrzenie popełnienia łącznie 26 przestępstw. Najważniejsze z zarzutów, jakie prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze, dotyczy kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Duża polska firma meblarska planuje zwolnienia grupowe w zakładach w całej Polsce. Wypowiedzenia mogą otrzymać pracownicy dwóch salonów w Łodzi. To nie pierwsze zwolnienia grupowe w Black Red White w tym roku. Na początku 2025 z polską firmą meblarską rozstało się około 300 pracowników. Teraz zwolnienia mają objąć 800 osób w całej Polsce, także w Łodzi, gdzie firma ma dwa salony. Powodem ma być trudna sytuacja na rynku meblarskim i zbyt duże koszty produkcji. Na razie jednak nie wiadomo, ilu pracowników w Łodzi otrzyma wypowiedzenia, ale informacje te mogą być dostępne na początku przyszłego miesiąca. Michał Dąbrowski, Radio Łódź. Zwolnienia grupowe w Black Red White mają potrwać do końca przyszłego roku. Paryż oddaje hołd ofiarom zamachów z 13 listopada 2015 roku. 10 lat temu terroryści z organizacji Państwo Islamskie zabili we francuskiej stolicy 130 osób. Od rana w miejscach ataków odbywają się uroczystości upamiętniające ofiary. Stade de France, to właśnie tam trzech terrorystów wysadziło się w powietrze, rozpoczynając ataki z 13 listopada. Przed południem przedstawiciele władz, w tym prezydent Emmanuel Macron i mer Paryża Anne Hidalgo, złożyli kwiaty przed paryskim Stadionem Narodowym. 10 lat później nadal zadaję sobie pytanie, dlaczego? Chciałabym, żeby te zamachy wreszcie się skończyły. Niestety jesteśmy bezsilni. Powiedziała córka pierwszej ofiary ataków, kierowcy autobusu Manuela Diasa. Kolejne uroczystości odbyły się później w pięciu miejscach, w których doszło do strzelanin. Od rana paryżanie składają tam kwiaty i zapalają świece. Gromadzą się również na Placu Republiki. To ważne, żeby tutaj być. To obowiązek. Trzeba pamiętać o wszystkich, których straciliśmy tamtego dnia. Myślę o tych wszystkich młodych ludziach, którzy zginęli. Po 10 latach to wciąż w nas żyje. To ważne, by odbywały się takie uroczystości. Mówili Polskiemu Radiu paryżanie. Stefan Folzer, Polskie Radio. Republikanie z Komisji Nadzoru Amerykańskiej Izby Reprezentantów ujawnili ponad 20 tysięcy stron e-maili Jeffreya Epsteina, w których finansista chwalił się, że ma kompromitujące zdjęcia Donalda Trumpa. W korespondencji Epstein nazywał obecnego amerykańskiego prezydenta brudnym Donaldem i opisywał jego wizyty w swoim domu. Wśród e-maili ujawnionych przez republikanów znalazły się wiadomości, w których Epstein twierdził, że ma zdjęcia Donalda Trumpa z młodymi kobietami w bikini w swojej kuchni. W innym liście opisywał, jak Trump niemal wpadł na szklaną szybę, zapatrzony w kobiety kąpiące się w jego basenie. W innym e-mailu anonimowy rozmówca pisał do Epsteina, że czeka przed jego domem, bo nie chciał przyjść za wcześnie i zastać w środku Trumpa. Demokraci wcześniej opublikowali własny, ograniczony zestaw e-maili, w których skazany przestępca seksualny sugeruje, że Trump wiedział o jego relacjach z nieletnimi. Biały Dom twierdzi, że e-maile nie dowodzą, by Donald Trump był zamieszany w jakiekolwiek przestępstwa czy niewłaściwe zachowania. Rzeczniczka Trumpa Caroline Levitt oskarżyła demokratów o polityczny atak na prezydenta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do tej sprawy wrócimy w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Połączymy się z Markiem Wałkuskim przed 17. Jak sprawić, by żadna kropla deszczu w mieście nie została zmarnowana? Rozmawiali o tym uczniowie, eksperci i przedstawiciele samorządów w Toruniu. Robert Laskowski ze Szkoły Leśnej na Barbarce podkreśla, że woda wpływa na klimat. Musimy dbać o tą zieleń, która jest, dbać o to, budując nowe miejsca, żeby jak najwięcej tej powierzchni było powierzchnią przepuszczalną, żeby ta woda mogła wnikać w głąb ziemi, a nie uciekać. Dzięki temu zatrzymaniu jej tak będziemy mogli mieć i zieleń, i niższe temperatury, i lepsze warunki do życia. Ksenia Żółtawska-Gimińska, Polski Klub ekologiczny. Ostatnio mamy do czynienia bardzo często z deszczami nawalnymi, które w warunkach miejskich są niestety podprowadzane kanalizacją deszczową do oczyszczalni, co jest moim zdaniem niedopuszczalne. Wylewanie wody z kranu na potęgę tylko po to, żeby umyć ręce, parę litrów wody zużywanie, to jest po prostu bez sensu, jest to marnotrawstwo wody. Dyskusję zorganizowały Szkoła Leśna na Barbarce w Toruniu oraz Stowarzyszenie Tilia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Norbert Michalak. Jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie polscy piłkarze zagrają z Holandią. Będzie to ich przedostatni mecz kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Selekcjoner kadry Jan Urban zdaje sobie sprawę z tego, że oczekiwania od jego drużyny są coraz większe. Wydaje mi się, że to normalne, że trzeba sobie tą poprzeczkę podnosić coraz wyżej. Ja bym chciał widzieć w meczu rewanżowym drużynę stawiającą kolejny krok, to znaczy drużynę, która potrafi się dłużej utrzymać przy piłce niż w pierwszym meczu w Holandii, żebyśmy nie czekali tylko i wyłącznie na kontrataki. Natomiast odpowiedź dostaniemy w piątek. W meczu z Holandią nie pomogą kontuzjowani Łukasz Skorupski i Jan Bednarek oraz pauzujący za kartki Przemysław Wiśniewski i Bartosz Slisz. Po meczu Polska-Holandia na Stadionie Narodowym zostanie rozegrany finał turnieju z Orlika na stadion. To wyjątkowe wydarzenie wieńczące największy w Polsce projekt piłkarski dla dzieci i młodzieży. Na razie drużyny o grę na Narodowym walczą na obiektach warszawskiej Legii. Reprezentujemy klub ZKS Unia Tarnów. Z Tarnowa przyjechaliśmy, Michał i Miło. I staramy się o grę na Narodowym, o finał i o najlepsze miejsce. Tak? No to jest na pewno bardzo ciekawe i bardzo fajnie jest mieć taką przygodę z grają na Narodowym i można się poczuć jako bardziej profesjonalny piłkarz, tak? Zwyciężczyni i zwycięzcy wielkiego finału na Narodowym wezmą udział w zgrupowaniu w Barcelonie, a całemu wydarzeniu patronuje Trójka. Na koniec jeszcze tenis. Iga Świątek i Hubert Hurkacz ponownie wystąpią w głównych rolach reprezentacji Polski w rozgrywkach United Cup. Turniej odbędzie się w styczniu w Australii. W składzie biało-czerwonych są jeszcze Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski oraz Jan Zieliński. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczącej usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Jutro wciąż ma być pogodnie, ale zanim jutro, to najpierw noc będzie z chmurami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura ma wynieść od 7 do 12 stopni Celsjusza. Chociaż jutro na niebie będzie trochę słońca, to jednak przewaga chmur ma się na nim utrzymywać. Może też przelotnie pokropić. Temperatura maksymalna będzie nieznacznie niższa niż ta dzisiejsza, do 15 stopni Celsjusza na południowym zachodzie Polski. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczącej usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. Renault. Odkryj Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładującą się hybrydę. Do 1100 km zasięgu. Tylko jedno tankowanie. Bez żadnego doładowywania. Sprawdź ofertę Renault Revolution na SUVy z rocznika 2025. Renault Austral dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 994 zł netto miesięcznie. W najmie Renault w ofercie wyprzedażowej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, już 8 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Krzysztof Sagan, przy telefonach czuwa Józef Niewiarowski, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej dziś podsumujemy marszałkowanie odchodzącego ze stanowiska Szymona Hołowni. Porównamy też dzisiejszych 60-latków z 60-latkami przyszłości. Myślę, że to będą inni seniorzy w lepszym stanie zdrowia, zaangażowany, nadal aktywny, o lepszych kompetencjach niż współczesny 60-latek. Ciekawy jestem, co Państwo powiedzą o tych dzisiejszych 60-latkach i tych 60-latkach sprzed lat. Może jakaś refleksja się u Państwa w głowach pojawiła. Dwie dwójki i siedem trójek. Józef przy telefonie odbiera Państwa połączenia. Susan Vega, When Heroes Go Down, na początek audycji popołudniowej. They go down fast. So don't expect any time to equivocate the past. When heroes 11 minut po godzinie 16. Sejmflix. Czy ktoś to jeszcze pamięta? Do listy rzeczy, które narobiły szumu i z których część zapisała się nam w głowach na dłużej, można dopisać jeszcze cięte riposty i zamach stanu. Po 2 latach Szymon Hołownia żegna się ze stanowiskiem marszałka Sejmu. Ten zamach stanu to oczywiście cytat z jednej z jego wypowiedzi. Jak wyglądało marszałkowanie Szymona Hołowni? Faza pierwsza. Zachwyt. Kocham go naprawdę. Profesjonalny. Przygotowany. Dorota Galas w wywiadzie dla Onet Rano. Ten showman jeszcze w nim. Szymon, kocham cię. Trochę czasem ten suchy żart z mównicy z fotela marszałka. Oczywiście ma on swój kolory. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzięki temu zwykli obywatele także oglądali te wystąpienia. Czy mogliby się państwo wznieść teraz okrzyk cicho? Hołownia był twarzą tak zwanego Sejmflixa. Kamil Dziubka, dziennikarz i publicysta. To był taki miesiąc miodowy, który trwał dość długo. Ludzie chcieli tego oglądać i Hołownia też się bardzo, bardzo fajnie wpisał w ten kontekst, który wówczas panował. Tak chcę być zapamiętany przez was. Taki szorstki, chropowaty. Taki, który zapadnie wam w pamięć. Miesięcy miodowych było kilka. Faza druga. Znudzenie. Przeszła twarda polityczna rzeczywistość, no bo dla tej koalicji też to był trudny okres, ponieważ ona się zderzyła z państwem PiS, które jeszcze zostało właśnie w strukturach. Plus oczywiście przyszły przepychanki wewnątrzkoalicyjne. Życie, życie jest nowelą. Zadaniem, z którego starałem się umiejętnie czy nie wywiązać, było zapewnienie stabilności państwu. Nie tej czy innej koalicji, tylko państwu polskiemu. Marszałek Hołownia nigdy tego głosu nie odmawiał przedstawicielom opozycji, więc na pewno to jest coś, co na pewno warto zapamiętać. Zachęcam pana posła do tego, żeby nie prostować sprostowania czy wniosku przeciwnego do wniosku formalnego, co do którego też formalności miałem pewne wątpliwości. Potem wybory prezydenckie, które można powiedzieć dokończyły dzieła. Faza trzecia. Wybory prezydenckie. Przegrane wybory prezydenckie i potem seria błędów samego Szymona Hołowni. Spotkanie potajemne z Jarosławem Kaczyńskim, bez wiedzy kolegów z koalicji. Plus cały czas tlący się ten konflikt koalicyjny. I właśnie kwestia zamachu stanu rzekomego. Nie dał się złamać Tuskowi przy zamachu stanu. Michał Woś, Prawo i Sprawiedliwość. Ale tutaj gratulacje to by były tak jakby dla kogoś, kto usiłował zabójstwo, że nie dokonał tego zabójstwa, ale jednak nie uległ. Zaczął żegnać się z polską polityką, bo on uznał, że ponieważ nie został prezydentem, że ludzie go nie chcą, no to on już też nie chce niczego od polityki i nagle ta polityka, no teraz znowu jest tym brudną otchłanią, z której po prostu trzeba uciekać. Dzisiejszy sondaż Ibris pokazuje, że rolę marszałka Szymona Hołowni pozytywnie ocenia połowa badanych, a to dużo jak na ustępującego z jakiejś funkcji polityka. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Szymon Hołownia żegna się z funkcją marszałka zgodnie z umową koalicyjną. Schedę po nim ma przyjąć Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Hołownia dziś podpisał rezygnację, ale marszałkiem Sejmu będzie jeszcze oficjalnie do 18 listopada. Jeszcze 5 dni. A potem dzisiaj przyznał, że jeśli zostanie zgłoszony na wicemarszałka Sejmu, to chętnie podejmie się i tej funkcji. A badanie Ibris, o którym Józef Niewiarowski przed chwilą mówił, przeprowadzono na zlecenie Rzeczpospolitej 7 i 8 listopada. Przez telefon o marszałka Hołownię ankieterzy zapytali 1067 osób. 15 minut po godzinie 16 w programie trzecim piosenka dnia Kings of Leon to Space. Zespół wraca do nieco surowszego brzmienia. Sądzę, że Państwu przypadnie do gustu. To Space. Osiemnaście minut po godzinie 16:00, To Space, King of Leon, kończą już powoli grać piosenkę dnia w programie trzecim. Za 25 lat, czyli w 2050 roku, prawie 1/3 Polaków będzie miała ponad 65 lat. 1/3 Polaków. Jacy będą ci 60-latkowie przyszłości w porównaniu do tych dzisiejszych? To pytanie zadałem i dzwonią Państwo pod 2 2 7 3. Jeżeli chodzi o zdrowie, no to niestety degradacja środowiska powoduje, że jest coraz gorzej, coraz więcej chorób cywilizacyjnych, coraz więcej alergii, których za moich czasów nie było. Myśmy biegali, za przeproszeniem, bez żadnych problemów po trawie skoszonej, nieskoszonej, pylącej, niepylącej. Nikt nie miał katarów siennych, takich problemów, a dzisiaj co drugie dziecko ma alergię. W tej sprawie i w każdej innej 2 2 7 3. A jeśli chodzi o zdanie ekspertów na temat demografii, ekspertów Rządowej Rady Ludnościowej, to najwyższy czas dokonać zmian, które przygotują społeczeństwo i gospodarkę Polski do zmieniającej się u nas nad Wisłą sytuacji demograficznej. O tym Jacek Frenzel. Czym się będzie różnił senior w roku 2050 od seniora, którego mamy dziś w 2025 roku? Myślę, że to będą inni seniorzy. Tak jak seniorzy, których mamy dziś, różnią się od seniorów, których mieliśmy 20 kilka lat temu. Doktor habilitowana Agnieszka Chłoń-Dominczak, przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej. Jak patrzę na dzisiejszych seniorów, to są osoby bardziej otwarte na zmiany, osoby bardziej aktywne, osoby o znacznie większej świadomości cyfrowej. Więc myślę, że ten senior za 25 lat też będzie różny od tego seniora dzisiaj. Mam głęboką nadzieję, że ten senior za 25 lat będzie seniorem, który będzie właśnie nadal aktywny, społecznie zaangażowany w różnego rodzaju przedsięwzięcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I to jest dla nas szansa. Tak naprawdę będziemy trochę tą srebrną gospodarką ze względu na strukturę wieku, ale ja optymistycznie patrzę na to, że to będą ci seniorzy, którzy będą motorem naszego społeczeństwa i po części gospodarki. Na pewno będzie to osoba, która będzie w lepszym stanie zdrowia i przede wszystkim będzie to osoba o lepszych kompetencjach niż współczesny 60-latek. Profesor Irena Kotowska, honorowa przewodnicząca Komitetu Demograficznego Polskiej Akademii Nauk. Chciałabym podkreślić, żeby spatrzeć na rozwój sektora opieki nad osobami starszymi jako sektora gospodarczego, który także daje zatrudnienie innym osobom i sprawia, że możemy lepiej spożytkować te istniejące zasoby pracy. Przenieśmy się do roku 2050. Grupa 60-65+ to blisko 30% społeczeństwa w 30-milionowej Polsce. Mam nadzieję, że będą to osoby, które, podkreślam, będą świadome swojego zdrowia i potrzeby budowania tego zdrowia przez odpowiednią aktywność i zachowania prozdrowotne już dzisiaj. Aktywni seniorzy w roku 2050 to jacy seniorzy? Jeżeli popatrzymy na dzisiejszych 50-latków, którzy będą mieli 75 lat za te 25 lat, to na pewno będą seniorzy lepiej wykształceni. Mam wrażenie, że to będą seniorzy bardziej aktywni, bo świadomość aktywności fizycznej i społecznej rośnie, szczególnie wśród osób z wyższym wykształceniem, a tych jest coraz więcej w kolejnych młodszych rocznikach. Proszę zauważyć, że dla tych osób starszych, których grupę sama reprezentuje, także ważne jest to, że oni są potrzebni nie tylko w wymiarze rodzinnym, kontaktów międzypokoleniowych, ale oni są potrzebni w gospodarce i o tym rozmawiajmy, a nie rozmawiajmy o tym, że zwiększa się liczba osób starszych jako zagrożeniu. Nie, to jest szansa cywilizacyjna, z której musimy skorzystać. Srebrna gospodarka. Brzmi wspaniale, ale muszę powiedzieć, że nie zazdroszczę 60-latkom z 2050 roku. Jednak skoro mają być motorem napędowym gospodarki, to czeka ich chyba sporo pracy. To ja samemu sobie w takim razie nie zazdroszczę. John Porter, Ain't Got My Music, 22 minuty po godzinie 16. Trips to barbed wire, serves. Move, bend your minds, and you're serious.

województwie łódzkim pojawią się kolumny ciągników. Rolnicy z regionu zjadą w samo południe do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie będą protestować na placu przy ulicy Kasztelańskiej. Holenderskie Stowarzyszenie Konsumentów kontra Booking.com. Do sądu trafił pozew zbiorowy przeciwko platformie rezerwacji noclegów. Organizacja zarzuca największemu na świecie serwisowi w tej branży nadużycie uprawnień, wprowadzanie klientów w błąd i ograniczanie konkurencji. Chce, by platforma wypłaciła konsumentom odszkodowania. Firma jest zdumiona oskarżeniami. Rzecznik Booking.com określił je jako nieprawdziwe, bo jak powiedział, ostatecznie to hotele ustalają cenę. Jutro wciąż ma być pogodnie, no nie będzie to powtórzona ta pogoda z dzisiejszego dnia niestety, ale i tak ma być całkiem sporo słońca na naszym niebie, chociaż synoptycy mówią coś o przewadze chmur, do tego komentują, że może przelotnie pokropić, no nie jest to wymarzona pogoda, ale i tak całkiem niezła jak na ten połowę listopada. Temperatura maksymalna jutro ma wynieść od 12 stopni Celsjusza na Mazurach do 15 na południowym zachodzie Polski. A państwo dzwonią pod 2 2 i 7 3. Dzisiaj spytałem, jak ci 60-latkowie przyszłości będą różnili się od tych 60-latków dnia dzisiejszego. Padła odpowiedź, że kiedyś nie było alergii, był spokój. No i mamy odpowiedź na tamtą. Wystarczy zdrowo żyć i naturalnie, a nie leniwie i będziemy w o wiele lepszej formie. Wyspiański przestał malować olejnymi właśnie dlatego, bo miał alergię na tlenki metali, które są barwnikami. Alergie były zawsze, tylko nie były przebadane. A jacy będą 60-latkowie przyszłości? 2 2 i 7 3 czekamy na komentarz od państwa. Myślę, że Pharrell Williams może do tego zdrowego odżywienia, które ma dać nam w przyszłości więcej energii i przyjemniejsze życie, dołożyłby jeszcze poczucie szczęścia. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without. Happy w programie trzecim. 24 minuty do godziny 17, a ja państwa pytam i państwo dzwonią z odpowiedziami pod 2, 2 i 7 trójek, a wszystko dotyczy 60-latków przyszłości. Nie zgadzam się z tą tezą, że przyszli 60-latkowie to będą bardziej zdrowi, aktywni i tak dalej. Ponieważ moje dzieciństwo i moja młodość to były czasy głębokiego PRL-u, takiego, w którym cukierki były rarytasem, w sklepach nic nie było. Wtedy się śmiali, że wszystkie sklepy były meblowe, bo były puste półki. No tak, a do tego trzeba jeszcze dołożyć, że właściwie w PRL-u nie istniała jakaś przemysłowa hodowla zwierząt na mięso. To działo się już na Zachodzie, dlatego ci dzisiejsi 60-latkowie odżywiali się zdecydowanie zdrowiej, można powiedzieć ekologiczniej, niż 60-latkowie, którzy... obecni 60-latkowie, którzy dorastali na Zachodzie. A państwo dzwonią też z nieco inną teorią, tą dotyczącą przyszłości. Jeżeli w taki sposób będzie następowała degradacja środowiska naturalnego, to nie chcę nikogo straszyć, to wtedy średnia życia może wynosić 60 lat. W ogóle mnie pan nie przestraszył. W ogóle. Ralf Kamiński i Mela Koteluk w programie trzecim. 19 minut do 17. Jak to było? Srebrna gospodarka? Chodziło o kraj napędzany pracą seniorów. To przyszłość Polski, patrząc na dzisiejszą demografię. I to niekoniecznie musi być coś złego. Widzą państwo pewne plusy. ze względu na to, że nasze społeczeństwo jest coraz starsze, że demograficznie wygląda to bardzo źle, będziemy musieli aktywować seniorów. To też wpłynie bardzo dobrze na nich, bo wszyscy wiemy, że i aktywność fizyczna, i interakcje z ludźmi przedłużają życie. I to się nazywa optymizm. Dwie dwójki, siedem trójek poprosimy o więcej zalet tego, że w 2050 roku 1/3 społeczeństwa to będą ludzie 60+. Warszawskie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie coraz częściej korzysta z robota przy operacjach najmłodszych. Jest jedną z dwóch placówek medycznych w kraju, które mają własne roboty do operowania dzieci. Operacje robotyczne są bardziej precyzyjne, mniej inwazyjne, ale w przypadku dzieci nie finansuje ich Narodowy Fundusz Zdrowia. A pacjenci i lekarze także bardzo by chcieli, żeby finansował. O tym Monika Gosławska. O tym, że chirurgia robotyczna ma wiele zalet, mówią sami lekarze. Wśród nich jest dr Adam Kowalski, chirurg dziecięcy. Uraz powłok jest nieporównywalny w przypadku operacji otwartych. Powikłania ewentualnie późniejsze są dużo częstsze i dużo większe, dużo poważniejsze w przypadku operacji otwartych. Efekt kosmetyczny jest absolutnie nieporównywalny. Mamy do czynienia z 4-5 nacięciami skóry długości do 1 cm kontra cięcie przez pół brzucha. Doktor Marek Stefanowicz, chirurg dziecięcy. W porównaniu do laparoskopii zupełnie inny zakres ruchu narzędzi robotycznych, precyzyjnych ruchów. Można wykonywać dużo trudniejsze zabiegi, które gdzieś są na granicy wykonalności przy operacjach laparoskopowych. Niedawno Instytut przystąpił do programu chirurgii robotycznej. Jest on finansowany przez Agencję Badań Medycznych. W sumie w Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzono już kilkanaście operacji z wykorzystaniem robota. Według medyków to przełom w rozwoju nowoczesnej, mało inwazyjnej chirurgii dziecięcej w Polsce. Liczymy na to, że zastosowanie systemu robotycznego pozwoli na zmniejszenie ryzyka powikłań, na to, żeby pacjenci szybciej wracali do pełni sił, do pełni zdrowia, żeby mogli krócej leżeć w szpitalu. Jednym z celów tego programu jest zbadanie, jak wyglądają koszty leczenia przy użyciu robota chirurgicznego. My oceniamy również, jak będą wyglądały powikłania, czy pacjenci będą wymagali ponownych hospitalizacji. Celem tego programu jest również uzyskanie finansowania procedur robotycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Na razie finansowania z NFZ dla robotycznych operacji dzieci nie ma. Stara się o nie doktor habilitowana Beata Jurkiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii dziecięcej. W przesłanej do mnie korespondencji podkreśla, że ośrodki w Polsce, które rozpoczęły już operacje z użyciem robotów, starają się w różny sposób finansować te zabiegi. Tylko dwa ośrodki pediatryczne mają robota wyłącznie dla chirurgii dziecięcej. To jest Kraków, Prokocim i Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Pozostałe, takie jak Wrocław, Zielona Góra, Gdańsk i w najbliższej przyszłości Bydgoszcz, operują dzieci na blokach operacyjnych dla dorosłych. Jestem po wstępnych rozmowach z NFZ na temat finansowania operacji robotycznych w chirurgii dziecięcej, ale do podjęcia jakiejkolwiek decyzji przez NFZ jeszcze bardzo daleka droga i to wyboista. Skontaktowałam się z Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia, by zapytać o szansę na finansowanie operacji robotycznych dzieci. W odpowiedzi odesłano mnie do resortu zdrowia. Ten na razie nie odpowiedział. Na zdrowiu koncentrują się za to państwo, dzwoniąc w sprawie 60-latków w przyszłości pod 2 2 i 7 3. I mamy kolejny kamyczek do ogródka słuchacza, który zadzwonił i powiedział, że kiedyś to alergii nie było. 2 2 7 3, czekam na państwa głosy. Słuchajmy No More Heroes w programie trzecim. Whatever happened to you? The Stranglers w programie trzecim. 12 minut do godziny 17. Jeden ze słuchaczy zadzwonił i rzucił, że kiedyś to alergii nie było w kontekście 60-latków przyszłości. No i się zaczęło. Jednak zapominamy o tym, że długość życia ludzi jednak w ostatnich latach się wydłuża, więc to nie jest tak, że kiedyś nie było chorób i wszyscy byli zdrowi i się odżywiali naturalnie. Tylko też nie było diagnostyki. Ludzie umierali jednak w niższym wieku, nie wiadomo było z jakiego powodu, bo nie byli zdiagnozowani. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie 60-latków przyszłości i tego, czym oni różnić się będą od dzisiejszych 60-latków. Czekamy na Państwa głosy. Przenosimy się teraz za ocean. Wczoraj demokraci opublikowali porcję maili Jeffreya Epsteina. To nieżyjący producent filmowy, skazany za przestępstwa seksualne. Sam w swoich mailach sugerował, że Donald Trump wiedział o jego relacjach z nieletnimi. A dzisiaj kolejne maile Epsteina, w których pada nazwisko Trumpa, opublikowali republikanie. O co chodzi w tej wojnie na maile, to na pewno wie nasz korespondent w Waszyngtonie, Marek Wałkuski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Co jest w tych mailach? Jak się do tego wszystkiego odnosi Biały Dom w tym momencie? No więc e-maile sugerują, że relacje Trumpa z Epsteinem, który był pedofilem skazanym za przestępstwa seksualne, który popełnił samobójstwo w więzieniu w 2019 roku. Te e-maile sugerują, że relacje Trumpa z Epsteinem były bliższe niż Trump wcześniej przyznawał. W tych e-mailach nie ma niczego, co by sugerowało, że Trump angażował się w takie relacje seksualne z nieletnimi. Natomiast wynika z nich, że te związki z Epsteinem były bardzo bliskie. Epstein na przykład pisał w jednym z e-maili, że Trump był w jego domu na święcie dziękczynienia. W jednym z e-maili sugerował, że ma zdjęcia kompromitujące Donalda Trumpa z młodymi kobietami w bikini w swojej kuchni. W jednym z e-maili ujawnionym przez republikanów Epstein pisał, że Trump niemal wpadł na szklaną szybę zapatrzony w kobiety kąpiące się w jego basenie. No i że także sugerował, że może załatwić Trumpa, jeżeli ujawni materiały czy informacje, które posiada. Także mamy do czynienia z sytuacją, w której jest dużo pośrednich informacji wskazujących na to, że te relacje prezydenta Donalda Trumpa z Jeffreyem Epsteinem były bliższe niż się przynajmniej Trump przyznawał. Co więcej, w wielu tych e-mailach mamy do czynienia z ludźmi, którzy zwracają się do Epsteina, żeby powiedzieli mu więcej na temat samego Trumpa, jak z nim się porozumiewać, jak załatwiać sprawy. No i Epstein występował jako taki trochę ekspert. Między innymi oferował swoje usługi Rosjanom przed szczytem Putin-Trump w Helsinkach. Prosił byłego prezydenta Norwegii o to, żeby przekazał Ławrowowi, czyli szefowi rosyjskiej dyplomacji, że może im podpowiedzieć, jak załatwia się sprawy z Donaldem Trumpem. Także jest sporo pytań, sporo wątpliwości. To, że nic nie dowodzi, przynajmniej z tych dokumentów, które zostały opublikowane, że Trump angażował się w pedofilię czy w jakieś niewłaściwe relacje, to jest tylko część całego problemu, dlatego że inny problem to jest taki, czy Trump wiedział o tym, co Epstein robi, czy Trump wiedział o wykorzystywaniu kobiet. Mamy kilkadziesiąt kobiet, które są ofiarami przestępstw seksualnych. Część z nich trafiła do Epsteina z spa, które znajdowało się w Mar-a-Lago, czyli posiadłości Donalda Trumpa. Także dużo znaków zapytania. Trump od wczoraj praktycznie milczy, bo wczoraj było na przykład w Białym Domu wydarzenie w gabinecie owalnym, kiedy Trump podpisywał ustawę o odblokowaniu działalności rządu i co się bardzo rzadko zdarza w przypadku Donalda Trumpa, nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy. Dziennikarze zostali wyproszeni bardzo szybko z gabinetu owalnego. Zastanawiam się, na ile to jest poważny kryzys wizerunkowy Donalda Trumpa, jak ta cała sytuacja może się odbić przede wszystkim w grupie jego wyborców i jego zwolenników. No, wielu zwolenników Donalda Trumpa, szczególnie z ruchu MAGA, popierało go, dlatego że on obiecywał, że jak dojdzie do władzy, no to ujawni wszystkie dokumenty dotyczące sprawy Epsteina. Ogromne ilości dokumentów. być może nagrań wideo, być może zdjęć znajdują się w posiadaniu Departamentu Sprawiedliwości ze śledztwa, czy z różnych śledztw związanych z Epsteinem. No i problem polega na tym, dla wielu zwolenników Trumpa, że obiecując w czasie kampanii wyborczej, że ujawni te materiały, tak naprawdę w tej chwili on blokuje ujawnienie tych materiałów. Wczoraj na przykład do Białego Domu, do pokoju sytuacyjnego, czyli do takiego centrum kryzysowego w Białym Domu, skąd amerykańscy prezydenci kierują operacjami służb specjalnych na całym świecie, które jest, skąd prowadzą rozmowy z przywódcami innych krajów. To stamtąd na przykład Barack Obama wydawał rozkazy dotyczące akcji zabicia Osamy Bin Ladena. W tym pokoju, w tym pomieszczeniu doszło do spotkania z jedną z przedstawicielek Partii Republikańskiej w Kongresie, która podpisała się pod rezolucją o ujawnieniu tych akt, domagającą się ujawnienia tych akt Epsteina. Jest czwórka republikanów, która się pod tym podpisała i Biały Dom próbował ją przekonać, żeby wycofała swój podpis, co by uniemożliwiło publikację tych dokumentów. Także wyraźnie widać, że ani Trump, ani Biały Dom nie chcą, żeby te dokumenty zostały opublikowane i jest to dla prezydenta Stanów Zjednoczonych poważny problem i mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych z poważnym kryzysem politycznym. Ten kryzys wizerunkowy Donalda Trumpa może się obrócić w coś dla niego bardziej niebezpiecznego niż tylko spadek paru punktów procentowych. Na pewno tej sprawie będziemy się przyglądać w programie trzecim. To był Marek Wałkuski. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. A my gramy Velvet Trip. It Don't Matter w programie trzecim. 5 minut do 17. Zapraszamy do reklamy. Prosty? Prostszy?